չի գործում բավական վաղուց, վերջին տարիներին ակնհայտ դարա, որ ընդհանրապես դա չի գործում։ Հատվածաբար փորձեր են արվում կամ փորձերի մասին խոսում են տարածաշրջանային ինչ-որ նմանատիպ կառույցներ ստեղծել։ Տեսեք ինչ է կատարվում Սիրիայում։ Մեր աչքի առաջ փոխվում է ոչ միայն խաղացողները, այլև խաղը փոխողները, եւ արդեն ակնհայտ է դառնում լայն հասարակական շրջանակների համար այն փաստը, որ կարծես թե իրական խնդիրը այստեղ Դաիշը չէ, գլխավոր գործոնը դառնում են քրդերը եւ բախումները աշխարհաքաղաքական շահերի։ Ես վստահ եմ, որ շատ երկար է այդտեղ շարունակվելու։ Հայաստանից ընդամենը 300 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Այսօր մենք ունենք Վաշինգտոն, աշխարհի այսպես ասած քաղաքականություն եւ անվտանգություն կերտող երևի ամենաազդեցիկ կենտրոնը, որը ըստ էության դարել է բացարձակ անկանխատեսելի։ Ատլանտյան օվկիանոսը լայնացել է, խոսքը քաղաքական կիլոմետրերի մասին է, Լամանշը լայնացել է, Եվրոմիությունը արդեն լրջորեն մտածում է սեփական անվտանգության համակարգի եւ ինչու՞ չէ զինված ուժերի մասին։ Այսինքն անկանխատեսելիության աշճանը չափազանց մեծացել է եւ ուզում եմ այստեղից մի հետեւություն անել։ Չեն գործում այն պատմական ավանդական կանոնները, օրինակ, հիմա բարեկամից բարեկամը պարտադիր չի որ լինի բարեկամ։ Կարող է բարեկամից բարեկամը լինել թշնամուս։ Կարող է պատահի, որ թշնամուս բարեկամը լինի ինձ բարեկամ եւ դաշնակից։ Եվ այս իրավիճակում ակնհայտ է, որ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ավանդական հիմնական սպառնալիքը, Արցախի հիմնահարցը եւ առաջին հերթին դրա ռազմական բաղադրիչը շարունակում են մնալ մեր համար թիվ մեկ խնդիր։ Հայաստանն ու Արցախը տարբեր հանրապետություններ են, բայց դա մի անվտանգության համակարգ է։ Դա նույնն է ստեղծում որպես անվտանգության հարց։ Իր բոլոր բաղադրիչներով՝ տնտեսական, ռազմական, տեղեկատվական, ամբողջովին դա նույն համակարգն է։ Անձամբ ես 7-8%-ից ցածր տարեկան տնտեսական աճը համարեմ խիստ անբավարար այս պայմաններում։ Աշխարհաքաղաքական այս անկայունության եւ անկախատեսելության պայմաններում տնտեսական աճը գրանցվում ամենտեղ։ Շատ զարմանալի է, որ անվտանգության վակուումի պայմաններում տնտեսությունը բավական աննախադեպ աճ է ապրում։ Ասենք Միացյալ Նահանգների տպավորիչ տվյալները, Եվրոպայի տպավորիչ տվյալները։ Սա ես համարում եմ մեծագույն սպառնալիք հենց Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համար առաջին հերթին։ Մենք ունենք շատ կանխատեսելի արևելյան հարևան, Ադրբեջանի մասին է խոսքը, շատ կանխատեսելի, որի քաղաքականությունը չափազանց պարզ է եւ պահանջը միջազգային հանրությանը հետեւյալն է, ճշգրիտ ձևակերպենք։ Միջազգային վարելությունը պարտավոր է մեզ վերադարձնել այն ամենը, ինչ մենք կորցրել ենք մեր իսկ կողմից սանձազերծված պատերազմի արդյունքում։ Ուղղակի ռացիոնալ հատիկներ չկան, բայց եթե նայում ենք իրենց տեսակետից գուցե եւ ռացիոնալ։ Այդ իմաստով ակնհայտ է, որ խնդրի կարգավորումը շատ մեղ, դիվանագիտորեն ասած, տեսանելի չէ, շատ մեղ ասած, որը շատ ավելի է կարևոր դարձնում Հայաստանի եւ Արցախի համար բանակցային գործընթացը, ընդ որում ոչ միայն Մինսկի խմբի շրջանակներում, այլև կողմնակի բոլոր ուղղություններով, եւ այդ իմաստով առաջին հերթին նաեւ խորհրդարանական դիվանագիտության մասը, որը շատ ավելի ճկուն է, քան պաշտոնական դիվանագիտությունը։ Որն է այդ դիտորոշում, որ պետք է խաղաղության պայմանագիր, որ ասում ենք խաղաղության պայմանագիր, սա մի փոքր ավելի լայն է, քան կարգավիճակի ճշգրտումը, խաղաղության պայմանագրերը երբեմն բացակայում են, երբ ընդհանրապես հակամարտություն գոյություն չունի, սա ավելին է, քան հակամարտության կարգավորումը, Ռուսաստանի Ճապոնիայի ամենացայտուրի դեպքում չկա։ Որը ինչ է նշանակում։ Սարտենի մեկնաբանությունն է Հայաստանի եւ Արցախի պաշտոնական դիրքորոշման իմ մեկնաբանությունը։ Ստատուս քվոյի կամ շփման գծի ցանկացած փոփոխություն առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված արկավիճակի ճշտման իր մեջ պարունակում է շատ ավելի մեծ վտանգներ, քան ներկա իրավիճակը։ Իրականում սա է եւ համարում եմ այն խիստ ռացիոնալ։ Մանավանդ եթե հաշվի առնեք, որ անցյալ տարվա ապրիլյան պատերազմից հետո Եռանախագահող Մինսկի խմբի երկրներից մեկը որդեգրեց գրեթե նույն, ոչ թե գրեթե, այլ ճիշտ նույն դիրքորոշումը։ Կարգավիճակ տարածքների համար, որը խոսքը գնում է վերջնական կարգավիճակի մասին։ Ես այն համարում եմ ռացիոնալ դիրքորոշում, ընկալելի միջազգային հանրության կողմից, սակայն համարում եմ, որ այդ դիրքորոշմանը միս ու արյուն տալու համար գործողություններն անբավարար են։ Չնայած Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, Հայաստանը տվյալ դեպքում իհարկե Արցախի Հանրապետությունը նկատի ունի, առկա բավական մեծ ռազմական անհավասարակշռությունը, Ադրբեջանի չհաջողվեց կատարել իր տնային աշխատանքը, այսինքն ձեռք բերել էական տարածքներ։ Ամսի 4-ին իմ տվյալներով ապրիլի 3-ից 4-ի գիշերը իրենք արդեն շատ լուրջ երբով Մոսկվայում աշխատանք էին տանում, որպեսզի նորից զինադադար լինի, ընդ որում փորձել են նույնիսկ նոր զինադադարի փաստաթղթի մասին խոսակցություններ անել, որը իհարկե չի ընդունվել։ Սա ամենակարևոր հետևությունն է, որ դա չհաջողվեց։ Դա չհաջողվեց շնորհիվ բացառապես առաջին գծի։ Ես դա համարում եմ շատ լուրջ իրադարձություն մեր համար Արցախի պաշտպանության բանակի։ Որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ Հայաստանի զինված ուժերից ոչ մի զորավարժանում այդ 4 օրվա ընթացքում Արցախ չի եկել։ Իմ գնահատմամբ, ինչ որ արվել է վերջին 1 տարում առաջի գծում, շատ վաղուց պիտի արվեր, իրավիճակը ոչ մի հայմատելու եզեր չկան, ինչ որ կա հիմա կամ իտարար չի, բայց որը որևէ մեկը, որ կհամարի կլինի դա զինվորական թե պետական գործիչ, որ իրավիճակը բավարար է, մարդը պետք է անմիջապես պաշտոնի ձեռը։ Եվ այսօր մեր երաշխիքը, այո, երբ որ միջազգային երաշխիքներ չկան, մեր սահմանների պաշտպանությունն է, ոչ թե պահպանությունը։ Ես նկատի ունեմ շփման գծից, այսինքն Արցախ-Ադրբեջան եւ Հայաստան-Ադրբեջան։ Ինչու եմ համարում մի փոքր նվազել, թե դա ամեն վարքան պետք է պատրաստ լինենք։ Այստեղ երկու կարևորագույն գործոն կա, որ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում որոշակի բարդություններ են ստեղծվել։ Ռուսաստանի կողմից նոր պահանջներ կան, կարծես թե պահանջ առաջարկություններ, որոնցից մեկի մասին ես կուզեմ խոսել, գազային շահերի լուրջակազմություններ կան։ Ռուսաստանը ցանկանում է Ադրբեջանի հետ ստորագրել գազի արտահանման համաձայնեցված քաղաքականության վերաբերյալ փաստաթուղթ։ Ադրբեջանը չի կարող առաջին դա անդրադառնալ։ Երկրորդ պահը, եւ դա բացատրում եմ այն օրինակ շփման գծում ավելացած ակտիվությունը Ադրբեջանի, երկու հանգամանքով ավելի ճիշտ, տնտեսական վիճակն ահա որ, այն եկամուտները, որ պլանավորում էին գազի վաճառքից ստանալ, որոնք պետք է փակեին նավթի եկամուտների անկումը, դա իրեն չի արդարացնում։ Սոցիալ-տնտեսական վիճակը ըստ ադրբեջանական փորձագետների շարունակելու է վատանալ եւ այս տարվա վերջին կանխատեսվում ամենացածր մակարդակը։ Երկրորդը իշխանության մեջ ներքին կլանային, ես առանց թաքցնելու ասեմ, պատերազմը։ Իշխանության ներսում Ադրբեջանի։ Պես որ այս երկու գործողությունները ինձնում է դարձնում են Ադրբեջանին ավելի ու ավելի վտանգավոր։ Նորից եմ ասում, մեր խնդիրը հիմնական այսօր մեր պաշտպանունակության բարձրացումն է, այսինքն այն ինչ որ արվել է նույն հետևողականության առնվազն պետք է շարունակվի։ Թուրքիան դառնա շատ անկանխատեսելի դեպքից։ Թուրքիայում այսօր կա նախագահ, որի ամբողջ առաջնահերթությունը իր ներքին քաղաքականությունն է, եւ ներքին մտրողների ձայների համար ինքը կարող է ամեն ինչ անել արտաքին քաղաքականությունը։ Եթե Բրե հավանական է, Եվրոմիության հետ հակասություններում ընդհանուր եզրակացություն չի գտնվի, պարզ ասած պաշտոնական անդրան ուղղակի շանտաժ է անում փախստականների հարցով, 3-2 միլիոն փախստական կա Թուրքիայում։ Ես չեմ բացառում, որ հանկարծ փախստականների մեծ մի փոքր խումբը 30-40 հազար ուղի Հայաստան սահմանը, որը լրջագույն սպառնալիք կլինի մեր համար։ Ես վստահ եմ, որ գործադիր իշխանությունները համապատասխան կառույցներ ամեն դեպս հուս եմ, որ ես ամեն ինչը հաշվարկել եմ, ես այս պահին դա համարում եմ իսկապես սպառնալիք, չասենք, բայց վտանգ։ Մարտահրավերել չէ, բայց վտանգի, որի մենք պետք է պատրաստ լինենք, մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Մեր բոլոր հարևան պետությունները, մեր հարևան պետությունների բոլոր հարևան պետությունները ենթարկվել են միջազգային հավաքչության հարձակումների, բոլորը առանց բացառության։ Հայաստանը ոչ, բայց դա չի նշանակում, որ այսպես կարող է շարունակվել, հաշվի առնելով Սիրիայի շուտ զարգացումները, որտեղ ամեն ինչ փոխվում է, հաշվի առնելով նոր կոնֆիգուրացիաները, մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք ինստիտուցիոնալ ձևով եւ Հայաստանին անհրաժեշտ է օր առաջ ստեղծել ժամանակակից հակահավաքչական կենտրոն, որպես լրջագույն պետական ինստիտուտ, իրավապահ, ես ասած, ինստիտուտ։ Սա բազմակողմանի աշխատանք է, մի անգամ ենք անցել ենք այդ ամենը 90-ական թվականներին, արվել է դա հաջողությամբ, այո, այս ուղղությամբ պետք է բազմապատկվեն ջանքերը, եւ այս ուղղությամբ շատ մեծ անելիք ունի Սփյուռքը, որի Արցախի հարցին պետք է շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի, քան մինչև հիմա դա արվել է։ Կարծում եմ, որ ինչ որ իմաստով սա պետք է դառնա Սփյուռքի օրակարգային հարց, հատկապես Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, ինչը չէ նաև Ռուսաստան։ Սա կարևորագույն խնդիր է։ Մեր դիվանագիտության մեջ սև ու սպիտակով չշարժվում։ Ասենք սա մեր բարեկամն է, սա մեր ճշնամինը, սա այդ գործ չունենք, չէ։ Դիվանագիտության խնդիրն է ճշնամու դարձնել քեզոք, քեզոքին դարձնել համախոհ, համախոհին դարձնել աշխատ։ Համախոհի հետ ամենահեշտն է աշխատել։ Եկեք աշխատենք նաև նրանց հետ, ում համարում ենք հակառակորդ կամ ճշնամի, խոսքը Ադրբեջանի Թուրքիայի մասին չէ, շատ պետությունների մասին է։